belki acıları yaksam, dünyadan uzaklara kaçsam, bu uçurumdan kendimi atsam, tutar mıydın sen ellerimi? Kalbimdeki bu yaralara baksan, hepsini sen ellerine sarsan, bu rüya gibi geliyor bebeğim. Söyle, uyanır mıyım geri? Bazen her şey o kadar anlamsız geliyor ki bana. Neden yaşadığımı sorgulamam gerektiğini düşünür. Düşüyorum yeniden en dibe her gece. Zihnimdeki her hece bir acı besliyor sanki içinde. Ve gözlerimden taşıyor yaş olup bir şekilde. Düşünmek istemediğim her şeyi düşündüğümden artık gitmiyor gerçekten. Hiçbir şey iyiye kandırıyor herkes. Benimle alay ediyor gibi sanki herkes. Etrafıma baktığımda duyduğum her bir ses yakıyor canımı. Duymamak istiyorum gerçekten sadece. Ölümle baş başa bugünüm yeniden. Ruhumda acılar birikir yeniden. Belki de benimle gelmeyi istemediğinden artık yalnızım bu dünyada. Zihnimdeki acıları yaksam, dünyadan uzaklara kaçsam, bu uçurumdan kendimi atsam, tutar mıydın sen ellerimi? Kalbimdeki bu yaralara baksam, hepsini sen ellerine sarsan, bu rüya gibi geliyor bebeğim. Söyle, uyanır mıyım geri? Aslında gitmek istiyorum çoğu zaman buralardan, dünyadan. Her şeyi bir kenara bırakmak istiyorum ama beni burada tutan bir şey var gibi hala. Ne olduğunu bilmiyorum. Zihnimdeki acıları yaksam, dünyadan uzaklara kaçsam, bu uçurumdan kendimi atsam, tutar mıydın sen ellerimi? Kalbimdeki bu yaralara baksam, hepsini sen ellerine sarsan, bu rüya gibi geliyor bebeğim. Söyle, uyanır mıyım geriye?